pamiętasz wszystkie dobre chwile. Pomysł. Są takie chwile, dla których żyć warto, dla których pić warto, za które dałbym głowy jak Danton, równe brylantom, nawet cenniejsze. Zrozumiałem sam to i to najważniejsze. Do życia podejście mamy epikurejskie. Sam wiesz też, jak ulotne szczęście jest. Szczęście ukryte w momentach, pamięć Achillesa pięta. Ale ja i tak będę pamiętał motto procenta. Chwilę trzeba wykorzystać, polo złe z morze wyciska. Szepmy życia to co dobre, marzenia rozmieniasz na drobne. Zamiast esencji dostaniesz pochodne. Wszystkie podobne jak dwie krople wody, bez sens. Ja za młody jestem, życie jest testem. Jak pokonać schody, mam metody swoje. Ciągle na rozstaju stoję, w nowe wspomnienia się zbroję. Mam w nich ostoję, żyję carpe diem, bo wiem, że co przeżyłem już moje. Chwile, których nie zapomnę, należą do mnie, nie stracę tych wspomnień. Mój punkt zaczepienia, ulotne momenty, spełnione marzenia. Nie chcę szczęścia w gatach, nie ma bata. Zmarnowane lata, ja odchodząc z tego świata. Nie chciałbym na tym się złapać, wiem co się liczy. Nie chcę chwil, które niczym się nie różnią. Wielu zrozumiało to za późno, dziś nic nie mają w pamięci, szukają na próżno. Przeszłość nic dla nich nie znaczy, za czym gonili, sami już nie wiedzą za czym. Teraz nie mogą sobie wybaczyć, nigdy nie pójdę ich śladem. Żyję inaczej, momentów nie tracę raczej. Wiesz, mam zasadę, żyć tak jakby jutro miało już nie nadejść. Nacisk na to kładę, uwaga, nie wszyscy marzenia ziszczą. Niektórzy błyszczą jak gwiazda na niebie na krótko. Jutro staną się cieniem samych siebie. Uświadamiam tobie, gdzie jest złoty środek, zależy od siebie. Ale wykorzystaj dobre chwile, bo dostajesz w jedną stronę bilet. I to chyba byłoby na tyle. To na tyle. Ciąg dalszy nastąpi, mikrofon się wyłączy, procent kończy, dobre chwile, to na tyle.